الله سورۃ اعراف یوصل 88 نمبر آیت اعراف کې درې مسلې وی تفصیل منګه کړو تسلیوا اتباع د الله د حکمونو بیان د توحید او رد د شرک د دې زینا نفی د شرک فی تصرف چې اختیارات زمادی مالک د فیدې د نقصان زیما قلوا پیغمبر لا املکو لنفسی نفعا ولا اضرا واک نلرم د پاره د خپل ځان د نفع رسولو او نه د تکلیف لرکولو پیغمبر مخلوق تو واز واک دار نیم الا ما شاء الله مگر هغه چې خو غشي د الله نو تکلیف او فایده ماته را رسي ززان تنشم نفیده رسولشم نقصان لرکولشم نقصان و فیده رسولو لرکولو والا صرفی و اللہ دی نو باز خلقوی چی زان لنده خوب اللہ دی دیر نمازہ سے مورید لی وی زان لنشی کولی خوب اللہ کولیشی نو ددی اعتراض جواب صورت نور صورتونو کم کڑے دیں خصورت جنګورې تاسو یو کم دیر شمه پارا الته دې اعتراض جواب کړی دی آیات نمبر 21 دې د سورۃ الجن یو کم دیر شمه پارا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا و یا پیغمبر به شک از واک نلرم ستاسو د پارا زورن د تکلیف لر کولو اول غوادا سي اني لا املک لنفسي ولا لكم و بشک ز واک نلرم لنفسي د پارا د خپل ځان ولکم است اولا ولکم ستاسو د پارم نزان لاو ن تاسو لا نفعم والعزر را زرم ولا رشد ند فیده ند نقصان ند ضرر ند اصلاح نامانا مالک د فیده د نقصان زنیم مالک د فیده د نقصان صرف یو رب العزت دی اگورا پیغمبر دی جونده دی ویزان لفیده نقصان نشم رسوله اگر قرآن دا دی نڈک دی چه مالک دی فیده و دو نقصان یو اللہ دی سورت فرقان دریم آیات اگر تاسو دو نلسمی پاری سورت فرقان التا اللہ سوی دریم آیات کی واتخذو من دونی آلیحتن واتخذو من دونی آلیحتن لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اني ولد خلقو بيد الله نارور مددگاران نوري نوري دي الها مددگاران په حاجت رواي سرا داسه مددگاران نيولي لا يخلقون شيئا وهم يخلقون چاغي سنشي پیدا کوله وهم يخلقون او هغه په خپل پیدا کړی شوی دی یو انسان په خپل په پیدا کولو کې الله ته محتاج دی نو هغه ته څنګه خلق محتاج دی خپل محتاج دی په پیدا کېدو کې الله ته نو هغه به څنګه نور مخلوق پیدا کی ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفع او واک نلری دانیکان بندگان د پارا د خپلو زانونو د زرر لرکولو ولا نفع او نه د فیده رسولو اغا نیکان بندگان چه خلقو تا را مدد شوائی خلقی پا قبرونو ولار لے خلق داغی کتابو نا پیش کئی چو گورا داغی مولی سیب داری کری دی یو مفتی دی د شر و د فساد نه ډک ندیم اغه وګورا اغه سوې اغه وی مولا دا گئی مولي سیب دالی کړی شیخ دالی کړی چې کم یو انسان ملشو نو داغه طاقت په اوریدو او په لیدلو په فایده او په نقصان کې د ژوند دی نه زیات شو په ژوندین دوره فایده نقصان نرسې لیدلو قتل نشي سوره چې فایده نقصان پس د مرګ کول شي دا عقیده دي د خلکو دا دا غي مشران دي دا زمنګ اکابر دي البصائر شپال سم صفو ګوري د ډاګي مولي سیب پای کاغلي کلی ينصرون اولیاءهم ويدمرون اعداءهم اغنیکان بندگان راضی او د خپل معاونینو امداد کوي او چې کوم دا غي دشمنان دي بدخوانو هغه تبا کوي وګور هغه دالیک لی او قران کې الله وی لا یملکونا لانفسهم ضرر ولا نفع ونکان بندگان خو لوی خبر ده اخو رستو خبر ده بهترین مخلوق په مقدس مکه انبیاء علی صلوات و سلام دی اغه پیغمبر او بیا په انبیاءو کې زمنګ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اغه تعالی او الا املک لنفسي نفعا ولا ضررا الا ما شاء الله لا املک لنفسي نفعا ولا ضررا مالک د فید او د نقصان رسول ولا نیما نزان تا او نتا سوتا وګره یو پیغمبر دې بل حضرت نوح علی السلام هغه د دې خبر بیان کړي چې زه مالک نیم ستا سود پارا د فید او د نقصان سوره یونس کې الله دا غي بیان کړي لا املک لنفسي لا املک لنفسي یو کم پنځوستم آیات د سوره یونس یو لسمه پارا التم الله پیغمبر ته وی قل لا املک لنفسي ضرا ولا نفعا و پیغمبر ز واک نلرم د پاره د خپل ځان د ضرر لری کولو د ځان نه ولا نفع او نه د فید رسول ځان ته وګورم بیا ځان ته فدا نقصان نشي رسولې په ژوند دی باندې نو چې پس د مرګ هغه څنګه فدا نقصان ور سیدا خود انبیاو کار دی وګور د اولیاء مبارک الله سوې لا یملکون لانفسهم ضرر ولا نفع وګور دا آیات نزان سره نوٹ کا دا آیات کا واک نلری دا نیکان بندگان دا پارا دا خپلو اغا غریبانان دا قرآن نسخ بردی اغا دا مقصد دا قرآن دا حقیقت نسخ بردی یو حدیث منگلتا یا موضوعی چرت عمومی دا داسی اکابرو دا شرکیاتو کتابو لڈک اغا گوری زخیری دا شرک گوری او اغای دا غی مطالعه که لا اب الله ايكرم قلوب البتالينا بمكنون حكمه القران الله د داس خلق زرنا د خپل کتاب نه لری ساتلی دي لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياتا ولا نشورا او واک نلری دا نیکان بندگان موتن زان لا دا مرگ لری کولو اتا چوی زما اکابر دی او تو تلوی انسان وی دا زانه ولی مر لری نکا ولا حیاتن او ند جوندی رولو زان لا ولا نشور او ند پاسی دو دا قبرنا اوگر لا یملکون لی انفسهم ضرر ولا نفع ولا نفع قران کې الله وګورو مونږه لغوند سیل د قران نکو چې قران په دې مسله سوره بیان کړي چې مالک د فید او د نقصان بل څوک شته او ک نشته نن مخلوق راغې او هغه ته په سجده دي مالکان د فید او د نقصان هغه ګني وللله ملک السماوات والارض الله لري اختیار دې د پر او د کتا د مخلوق لاس کې اختیار نشته سوره مائده شپږ یا نمبر آیات وګورئ شپږم پارا قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ويا ايا رمضت كي تاسو ايا عبادت كوي تاسو بيد الله نا رمضت شوائي تاسو نظر و نياز و منخت كوي تاسو بيد الله نا دا مدرگارانو لا يملكو لكم ضرا ولا نفعا چواک نلری تاسو د پارا د زرر لرکو لو ولا نفعا ند فیدی رسولو مالکان د فیدی و دو نقصان ندی او توی غن نرا مدد کی دارنگی اگوری تاسو صورت انام یو یا نمبر یا دو صورت انام تیرشی و مخی یا که الله داغی بیان کئیم قل انا عبدو انا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يزرنا ایا را مدد کو منگ بید اللہ نا هغا مدرگاران هغا سوک لا ينفعنا ولا يزرنا چه فیدن نشی را رسول منگتا او نو تکلیف لرکولی شیز منگنا په میډیا دا خبره شایع کوي چې مالکان د فائدې او د نقصان غوري اولیا دي وې زمنګ کابیرو کتاب کلی کلی دي چې پس د مرګ آغا پس د مرګ نه پس هغه ډوډ کوي کیږي چې ډوډ قوت داغه په ژوند کې نه وي وګوره قران وګوره ته د اکابیرو کتابونو ګوره مونږ له غوند قرانم کولاو کا انا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ایا را مدد کومنګ به د الله نه دا رنګه سوره یونس 18 نمبر آیات وګوره اتل سمایت یو لسما پارا ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم عبادت کوي دا مشرکان رامدد شوی دا مشرکان اوازونه کوي نزونه یاز منخت پیش کوي دا مشرکان بيد الله نه دا مددګارانو لا یزرهم چې ضرر نشي لری کولې د دینا ولا ينفعهم او نه فایده رسي دیتا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وګوره مالکان د فیدی او د نقصان ندی او ته وینا را مدد کیږي د دې سورت یونس آیات وګوره تاسو یو سل شپږم آیات ولا تدعو من دون الله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك دا کابر د کتاب خبر منم او د قران غن آیاتونه د قران د من منم مرا مدد کوا आवाज من کوا منختې م پیش کوا سجدي م کوا به د الله نه هغه مدرګارانو تا به د الله نه لا ينفعك چه فیدن شی رسول تا تا ولا يضرك او نو تکلیف لري کولی شرو رستانه پاین فعلتا کوکتا دا کار را مدد دکو بید اللہ نا نفا انکا ازم من الظالمین نو یقیناً تبای پدا وکی خامخاد ظالمانونا و ظالم باو گردی کبل سوک دی را مدد کو بی زمانا ولا تدعو من دون اللہ ما لا ینفعوکا ولا يزرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين سورة راد شپاله سمایاتو ګوري سورة راد شپاله سمایاتو ګوري قران ګنو سورتونو کې د دې بیان کوي خو زه بازه راړم شپاله سمایات د سورة راد یا لسم پارا التسوي قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا آیانی ولی تاسو بيد الله نا نور مدرګاران چواک نلری اغا مدرگارا لا یملکونا واک نلری دغا نیکان بندگان د پارا د خپلو زانونو نفان د فیده زان تا رسولو ولا زور راو ند تکلیف لری کولو اغا چه تاسو کم نیونی اللہوی نو زان تا د فیده دو نقصان ندی نماو طالب فیده و نقصان سو رسی چه انسان زان لا فیده و نقصان نشی رسوله نماو طالب سفیده و نقصان رسی او گورا دادا غی یقیده وکر نوا قرآن سورت نحل او گوری آیات نمبر دریاویا سوال لسم پارا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا عبادت کئی دا مشرکان بیدا لانا دا مدرگارانو مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا چواک نلری دا دی خلکو دا پارا دا رزق دا براو دا خکتنا دا زری دی بسوی دا تا گن بقش دا د خزانو بخلو والده دا د بچو ورکولو والده دا د عهدو ورکولو والده ننا ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض آغا عبادت کی چواک نلری دیلن دا رزق دا براو دا کتنا شیئن دا زری مالکان دا فیدی یو دا نقصان ندی مالکان د رزقونو ندی د براو د کتا ولا یستطیعون او ندی طاقت لرلشی سورت بنی اسرائیل شپک پنزوست مایاتو گوری دا سورت بنی اسرائیل شپک پنزوست مایات دا سورت بنی اسرائیل او گوری تاسو سورت بنی اسرائیل شپک پنزوست مایات التا اللہ سوئیم دې دا غچا عبادت کوي چې مالکان د فیدې او د نقصان ندي شپږ پنځوس سمايات وګورئ قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا وكتابا وقرانا سوره خست بیان کې په دې مسله باندې وی زمنګا کابیرو داګی مولي سیب لیکلی دی مفتی وې چې دانېکان بندګان په ژوندینه دوړه طاقت او قوی ندي سمنا چې پس د مرګ داغي قوت او طاقت رسیږي د فایده او د نقصان انداز مفتیان دي الګه دا فتو د دې خبره ورکه چې شرکیات پیلاوا فتوی د دې ورکه چې بدعات او رسومات پیلاوا او جګړې فسادونه جوړاوا قل ادعوا الذين وظالم فهو يدخلني كافر قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ويا اي مشركي ويا پیغمبر دي مشرکین او تا را مدد کیا کسان چې تاسو په ګمان دي د خلاصي بيد الله نه او غریا ساته فلا يملكون واک نلری او نون سرا جمع دا پار دا اقل مندو رازی فلا یملکونا کشف زرعان کم واک نلری دانیکان بندگان دا تکلیف لرکولو ستاسونا کشف دیتوی چستا نیلری کی او تحویلا پا بل باندیو کی بل چاته والینا اغا ند لرکولو د تکلیف مالکان دی او نه په بل باندې د کې خودلو مالکان دی دی وینا وای زمونږه کافر البصائر کلی کلی داګی مولې سه په دل کې پیش کای وای زمونږ شیخ داګی مولې سه لیکلی دی چو ګورا دانګان بندگان راضی او خلکو ته فایده او نقصان نسی قران وی فلا یملکونا کشف الضر عنکم واک نلری دانکان بندگان دلر کولو د تکلیف ستاسو نا ولا تحویلا او ند اړولو د مصیبت په بلچا ند تکلیف لرکې او ند تکلیف د یو نا بل تر سیدا اختیار نشلی وګورا سورته طه اغسخه چاغی مشرکینو اغا عبادت دای کا اوس خې په مدرګاری نیولې قران دغه په مدرګاری باندې رات کئ چې دا سخې چې تاسو نیولې نو دې مالک دې شپاله سما پارا یو کم نوی نمبر آیات د سورته توه وګورئ افلا يرون الا يرجو اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع مشرکین نګوري چې نو واپس کوي داس خې دې ته وینا خې خدای سره خبرې نشو کولې څنګه چې خې خبرې نشو کولې د دې مددگار نو هغه دې چې نیولې بي ځلانه هر مددگار دې سره خبرې نشو کولې وګوره خبرې یو الله کوي وکلم الله موسی تکلیما الله د موسی علی السلام سره خبرې کړې دي پخپلې کړې دي او بیا کړې دي نو سامري او بني اسرائيل او چې تاسو کوم څه د موسی علی السلام په خلاف کې نیولې په مدرګارې او هغه خبرې کولې شي ولا يملك لهم ضرا ولا نفع او واک نه لري د دې خلکو د پاره دا څه د zarar او نه د نفع منګ وایو دا چې کم تاسو نیولې چې قبرونو کې پراته دي د درې غزا خاورې په انبار دي نو دا مالکان د فایده او د نقصان دي او کنه سور انبیا چې حضرت ابراهیم علی السلام کم تقریر کړي د جین لپس چراوته نو هغه د فایده او د نقصان نفع کوي د مدرګارانو نه چیا سات اول سما پارا سوریم بیا شپک شپیت نمبر آیاتو گوری ابراهیم علیہ السلام وی قال افتا بدون من دون اللہ و زمنگ کابر خدا دی زمنگ مشران خدا دی چو قرآن ذکر کری دی قال افتا بدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یزرکم آیا عبادت کوئی تاسو آیا را مدد شوائی تاسو آیا نظر نیاز او منخت پیش کوئی تاسو بید اللہ نا ما ده غی مددگارانو لا ينفعوكم شیئا ولا یزرکم چاگا فید نشی رسول تاسو تا دزرے ولا یزرکم او نا تکلیف لرکول اشستا سنا و دا تچو ترا مدد شوی دا پیر بابا دے دا حضرت جی بابا دے دا کاکا سیب دے دا داتا گنج بخش دے دا پیر عبید دا سلطان کاکا جی دے دا سلطان غازی بابا دے دا پقیر بابا دے نایا دی زیموار دی ابراہیم علیہ السلام وی افتا بدونا من دون اللہ منگم وایو ما لا ينفعكم شيئا ولا يزركم چتا سو تر مدد شواین منختی او دیګونو چلاوی داغي پونومونو باندې پیش کوی ما لا ينفعكم شيئا ولا يزركم وګورا سورته حج کی آیات نمبر دے 12 12 نمبر آیات ولسم پاره 12 آیات سورته حج وګورا اکابر وی وتدا کافر د شرک خبره پیش کې او د قران د من د مزامینو بیان د قران نن کې چې د انبیاء علی مسالم بیان او تقاریر دي زمنګ کافر خدا دي یدعو من دون الله ما لا یزره وما لا ينفعه را مدد کئی دا مشرکان بید اللہ نا حغا مددگاران لا یزر روحو چه زرن نشی لرکولی ددنا وما حغا مددگاران لا ینفعو چه فیدن نشی رسولی دتا اگر آغا چا ترا مدد شوی دا مشرکان ما لا یزر روحو وما لا ینفعو چاگا زرن نشی لرکولی دچانا دیوینا یدمرون اعداءهم د دې اکابر او مشران او شیخ داګي مولي صاحب لیکلي دي په البصائر 12 او 14 صفه کې اصلي کړي یدمرون اعد ينصرون اولیاءهم ويدمرون اعداءهم مفتی دا خبره پیش کړي پای کې لیکلي دي چې لویزان را رسیږي او فریاد د خلکو منزوري لویزان وګورم بیا له مسالم تقاریر په دې باندې موجود دي قران په دې باندې رد کوي يدعو من دون الله ما لا یزره و ما لا ینفعه مالکان د فیده د نقصان ندی ذالک هو الظلال البعید دادا گمراهی لری د حق نا دا گمراهی لری د حق نه دا دادا لوی گمراهی سورۃ الشعراء چې ابراهیم علی السلام قوم ته ولال او تقریر کوي نو پاغه تقریر کې ابراهیم علی السلام سوې ام دا د فیده او د نقصان رد کوي دا غینا دریو یا نل سما پارا دریو یا نمبر یا تو ګوري الفطور باندې پته راواله قالوا نعبد اصناما فنظل لا عاكفين قالوا ودي ديك نيشتك عندك صارت بطل المضبط الفطور رباني قالوا اغسل كبلچه دلاند قالوا داري دا نادا اسره كبلچه دا احكات دقا اسره كبلنا دقا قالوا ابراهيم عليه السلام وإن عبد اصناما فنظل لها عاكفين قومهم ابراهيم عليه السلام هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون آیا اوری دا نیکان بندگان ستاسو خبره چې تاسو دا غی په شکلونو بوتان جوړ کړی دي کله چورتا واس کوي او ينفعونكم یا فید رسول شي تاسو ته او يضرون یا تکلیف لري کول شي دی د مالکان د فیدې د نقصان دي چې تاسو ته را مدد شوی قالو نن چې مفتی کما خبره کوي نو دې د خپلو مشرانو تابع دي وګوراغه ابراهيم عليه السلام قوم هغه ته سوې قالو بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون او یې غینا د فیدیم ندی د نقصانم ندی اورهم وینهم نا نه اوري نه ویني نه فیدا نو نقصان نسي خو مونږ ته ځکاواز کو وجدنا آبا انا چې مونږلی مون خپل مشران چې کتابونو کې لیکلو مون خپل مشران په دې لیدلی خپل مشران نو زمونږ دا کار کړو نو کذالک یفعلون چې دا رنګی کارې کا وسمه الک تاسو دلیل شته اره دلیل څنګه خدا اکابینو کتابونو کې داشته اغه د مشرکینو چې موس ابراهیم علی السلام ته کوم خبره کړو اغه خبره اغه وسم کئ وګوره د کتابونو د شرک او د کفر د ذخیرونه اغه خبره را لې او خلکو ته په میډیا نه شرکئ وګوره د کتابه او د کتابه بار بار قران د دې بیان کئ یو آیت نه نه بار بار وګوره دا خو قران د حدیث کې سوې نبی علیہ الصلات والسلام چې کلا بخاری او مسلم کې روایت راځي چې دا آیات کله راغی وان زل عشیرت کل اقربین اجر واخپل ټبر نږدې نبی علیہ السلام عام قریش ته بیان کړي خاص ته کړي یو نومیا غسته یا معاشر قریش یا معاشر بنی کعب بن لؤی یا معاشر بنی قصی یا معاشر بنی عبد مناف یا معاشر بنی عبد المطلب یو ذکر کئ نو سورته وی انقذوا انفسکم من النار بچکئ خپل ځانونه د ورنا ولف انی لا املک لکم ضرا ولا نفعا زمالک نیم ستاسو د پاره د تکلیف لرکولو ولا نفع نو د فیده رسولو ګوره تاسو نه فیده نقصان نشم لرکولی هلته بیا په آخر کې بیا خپلې لور ته وی یا فاطمه بنت محمد انقذي نفسک من النار ای زمالور فاطمه چې د محمد لوري صلی الله علیه وسلم انقذ نفسک من النار بچکا خپل ځان دو ناول فإني لا املک لک ضرر ولا نفع زګور واخ لرم تلرا د ضرر او نه د فیدی مالک د فیدی او د نقصان نیما وګورا چې مالک د فیدی او د نقصان نیما آغا حجر سب چکم گٹ دا د جنت ندا غلی دا پیغمبر پخ پلا سوی خود دا جبریل رول دا دالا پکور که که خود لشوی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ چکلا حجر سب تا ولال تقریر کئی نور تسوی والله انکا لحجرن قسم پالا اے حجر سب تا یو کانیم لا تنفعوا ولا تزروا فدا نقصان نشر رسوله خوځکه د خپل ما چې زما پیغمبر ته خپل کړي ستاخ کول دا سنت دی ستاخ کول دا سنت دی هانو هغه ګټه فدا نقصان نشر رسوله او د دې زمانه وینا فدا نقصان نصیب فلانی ځای کې دا کېږي فلانی ځای کې دا کېږي نو نا فیدی او نقصان رسول والا سوگ دے یو اللہ دے یاد ساتے پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ کتاب دے الفتح ربانی پائی کی آغا 47 صفحہ کی آغا ذکر کری 47 صفحہ آغا اگو رہی پس 47 صفحہ کی آغا ذکر کری خستہ خبر کی آغا ہوئی ايش ينفعونك ليس بايديهم ضرر ولا نفع ولا طاء ولا منع نشته پلاسونو د نیکانو بندګانو کې ضرر چاته ضرر نشي رسوله ولا نفع او نفع درسي ولا طاء النور کول کوي ولا منع او منع کول کوي د خلکو نا چاله فدا نقصان نشي رسوله او دی وینا فدا نقصان نسی ظالم لغون دی سوچو کا چه دا کم خبر زکوم نو دا دو قرآن سرا برابر دا او که خلاف دا منگ دی دا نگورو دا نوائیو چه منگ بس با دا اللہ پا دربار کی پیش کی گو او دا اللہ پا دربار کی بس سوا سوا سوال و جواب بکی گی زمانا دا دی با تپوس کی گی زمانا نا نا بیا آغا ذکر کئی اکن میں یو نوی صفقے یا من یشکو الالخلق مسائبو ایش ینفعو کا بیا وی لا ینفعونکا ولا یزرونکا فیدا و نقصان تا تنشی رسولے فیدا و نقصان رسولو والا یو اللہ دے فیدا و نقصان رسولو والا یو اللہ دے نن مخلوق راگے 84 صفحه کې د ذکر کې پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله هغه وی چې هغه دې پیرانی پیر زموار دي حالان کې خپل ذکر کوي هغه وی کلو من ير الذره والنفع من غیر الله عز وجل هغه سوچ فدا نقصان د مخلوق نه غني فليس بعبد الله ادا الله بند نه دي ادا چا بند دي بل ورا من ذلک بلکې دې بند دا چا دې چې دې دا نه فدا او نقصان غني څوک چې وي دې مالک دې فدا او د نقصان دې نو هغه د الله بندا نشي کېږي هغه دا چا بند دې چې چا نه فدا او نقصان غني دا رنګي هغه بار بار ذکر کوي چې ځان الله ته اوس پارا فریاد په الله سره کوا بیا وایي كيف تقول لا اله الا الله وفي قلبك كملاء لا ينفعك توحيد اللسان مع شرك القلب فاذا نرسيت تا توحيد دجبه سرد الشرك دزلنا ستا بشرك ستا بزلك شرك او پلیتی او گن پروته نو کتا پخلی دیر مایا تو نو دا توحید بیغا فیدہ نظر کئی لا ينفعك طهارت القلب مع نجاست القلب پیرانی پیروی فیدا نرسی تاتا پاکوالی د قالب سرد پلیتوالی د زرنا سرد پلیت دے نو ظاہری کتر دیر پت کی مرکی ویزان رونق برابر کے خگاری کے ناس سوڑے رے پا نو دا تا ته فدن رسي لا ينفعوا کا طهارت القلب ما نجاست القلب استازل د شرک او د کفر د پلیتای نه ډک دے نو که ظاهر ته دی رمضان خيسته کې رور نو پاغه خاص باندې فدتا ته ناراضي لا ينفعوا کا لا ينفعوا کا طهارت القلب واه پیران پیرا وکدی زمانه کې وې نو سورې خون به کاو ډیر خسته کتاب اغلی کله پا کتاب کې هغه وې دارنګې ای 121 صفه کې هغه بیان کوي او سل 20 صفه کې ډیر خسته بیان کوي هغه وې مَیَّت لُبُ الدُّنْیا مِن خَلْقِ فَإِنَّ أَبْغَضَ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ دیر مبغوز مخلوق نه الله تا اغه سوک دی یطلب الدُّنْیا مِن خَلْقِ چاغه طلب کوي دنیا د مخلوق نه مخلوق ته لاس نیولې راکا اوټ راکا چاندې راکا پیسې راکا ز محتاج ما فَإِنَّ أَبْغَضَ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَن يَطْلُبُ الدُّنْيَا مِنْ خَلْقِ دین ناکارا د مخلوق نه الله تعالی سو دې چاغ طلب کوي دنیا د مخلوق نه استغیث به الیه فریاد کوا په الله سره په دې تکلیف الله تعالی هو الغنی زک الله دې بے پروا غنی ذات دې وانتم الفقراء والخلق كلهم فقراء او مخلوق ټول فقراء غریبانان دي قران کې الله وي يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد پیرانی پیر زکوي الله غني ذات دي والخلق كلهم فقراء او مخلوق ټول فقراء دي لا يملكون لانفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا واكن لري دا مخلوق د پارا د خپل زانونو او نه د پارا د نور خلکو د zarar او نه د فایده نو پاره مخلوق خو پیرانی پیرم راغه وې زم د فایده او د نقصان ذمہوار نه ما او دی وینا پیرانی پیر دا کوي او دا کوي اخو په دې باندې رد کوي رورا اغه ارفع الوسائط بینکم وبین الله د الله د مخلوق په منځ کې چې تاسو را واسطي او ذریعہ او وسیله ګرځولې دا ټول وګرځوا دا ټول پورته کا ټول پورته کا تاغه منی پیرانی پیر او پیرانی پیر خو زمانم الحمدلله د شاعت توحید و سنا ځانانې منی چې دا غي کتابونه لاس کې ګرځي او هغه پیش کوي خلکو ته نو دا حد شرک بوجي اغه د شر کتابونه به غي او په ميديا به ورکه اغه دالي کړي منګه غنه منو من دا کتاب سو منو قران کې الله وی لا املک لنفسي نفع ولا ضر الا ما شاء الله مگر هغه چې خو غشي د الله ولو پدې نور ما یاتونه د قران احادیث هم ډیر دي خو اوس وخت مختصر دی ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير خلق نن د شرک او د کفر په جانو کې پراته دي اغه مسلې منګه نه کو چې خلق په جهنم ته همیشه د پاره ورځيږي څوک د اخلاق او د پیغمبر پاک بیان کوي څوک د فضیلتونو بیان کړي څوک د صحابه حکایتونو خواږه واقعات بیانې او پاره خلک خوشاله خطیبان علم دي دا نوې اغه اصل مسله چې د خلکو زړونو کې زینی ولې څوک بابا وسیله کیږي څوک را رسیږي څوک دا غي په نوم منښت پېښ کړي څوک هغه مالکان د فایده او د نقصان ګني اغه موږ نه بیانو اختر په دې خلک یې دا حیات ستو نشته ها دې قبر کې اوري ګندا دا رنګه نور مسائل په دې باندې اختر اصل مسله قران په دې سوره زور لګي مشت نمونه خروار بایو سو آیاتونو د قران نو خول ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير زمنګ دی علماوم کار پرې خو دې سم په دې الکه پرې دی هغه مشرکین روافض ممتدین ار خپل کار کې د شرک او د کفر او موږ به د توحید او د سنت کار او د قران درسونو سره کار لرو موږ خپل کار ځای ولو كنت عالم الغیبا کچیرته زه پوهې ده په پټو سيزونو باندې لستک سرته من الخير ما بزان لډیر خیر جمع کړو خو که زه پوهې ده پیغمبر پوه نه ده نو چې ژوندې پیغمبر پوهیږي نو نومل بنده به څنګه پوه شي زما استاد حالت نه او په دې قران دې آیاتونه پیش کړي وما مسنی السوء او نه به رسیدلې ماته تکلیف ځکه زه به پوه وم خو زه پوه نیم ځکه ماته تکلیف را رسیږي ان انا الا نذیر و بشیر نیم از مگر یه رو انکه او زیره ورکه انکه لی قومی یومینون داس قوم دا پارا چه یقین کئی چونکه من اوس وقت پولا شده من درس نو دیو